1. Middernacht, het begin van zaterdag 17 februari. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Na de dood van Alexei Navalny zijn honderden mensen vanavond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om de Russische oppositieleider te herdenken. Bezoekers hadden bloemen, vlaggen en portretten van Navalny bij zich. Ook waren spandoeken te zien met teksten als "Putin is a killer". Ook in Rusland waren steunbetuigers op de been, ondanks waarschuwingen van de Russische autoriteiten om niet mee te doen. Op beelden is te zien dat mensen worden opgepakt. Hoeveel Russische steunbetuigers zijn aangehouden is niet bekend. De VN willen een geloofwaardig onderzoek naar de dood van Navalny. Westerse leiders wijzen Rusland en president Poetin aan als schuldigen. Het Kremlin zegt dat Navalny is overleden tijdens het luchten in de gevangenis en vindt de westerse beschuldigingen onaanvaardbaar. Oud-president en zakenman Donald Trump moet een boete betalen van meer dan $354 miljoen... voor het misleiden van banken en andere financiële instellingen. Verder mag hij de komende 3 jaar geen ondernemingen bezitten. Volgens de rechter in de staat New York zei Trump dat zijn vermogen $3,6 miljard hoger was dan in werkelijkheid. Daarmee kreeg hij leningen en verzekeringen onder gunstige voorwaarden. De fraude zou hem zo'n $168 miljoen aan rentebetalingen hebben gescheeld. In dezelfde periode mogen zijn zonen Eric en Donald Jr. geen functie hebben in Trumps bedrijven. Dat wordt een probleem voor Eric, die de leiding heeft van de Trump Organization. Schaatster Femke Kok heeft op de wereldkampioenschappen in Calgary haar wereldtitel op de 500 meter geprolongeerd. In de slotrit tegen de Amerikaanse Kimmy Gatz deed ze dat in een nieuw Nederlands record van 36-83. Het weer, af en toe nog een bui, later overal droog bij 5 tot 7 graden. In de ochtend is het bijna in het hele land droog en wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur loopt op naar zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik weet niet of u wel eens kijkt op Netflix wat er zoal populair is, maar ik wel. Op dit moment nummer 1 in de series Griselda. Een Colombiaanse supervrouw die containers vol met cocaïne verscheepte naar Miami. En volgens Pablo Escobar de enige vrouw waar hij bang voor was. Daar kijken we naar met z'n allen graag op de bank. En aan de andere kant van het spectrum is daar Eva Hoeken, geboren in Krommenie in 1979. Die elke zaterdag in Volkskrant Magazine de strijd aangaat met het alledaagse. De foutcode E25 van de vaatwasser bijvoorbeeld, met haar rugpijn en met een paar pestende jongetjes op de hoek van de straat. En momenteel reist ze met haar man, Marcel van Roosmalen, langs de theaters met de voorstelling Zandweg 17 over hun huis in Wormer dat maar niet verkocht raakt. Een duizelingwekkend eenvoudige voorstelling waarin ze aan de keukentafel verhalen vertellen over hoe ze überhaupt in Wormer beland zijn en over wat ze daar wel en vooral niet meemaken. Waarom mensen daar toch met een warm gevoel van huiswaarts keren, omdat die twee de kunst verstaan om boven die schijnbaar individuele observatietjes uit te stijgen. Omdat ze geestig zijn en omdat ze hun leven veel meer lijkt op dat van ons dan dat van een Colombiaanse gewelddadige drugsbaron. Omdat we allemaal maar wat aanmodderen en omdat we allemaal keuzes maken in het leven waar we de gevolgen pas van overzien als ze zich aandienen. Om eerlijk te zijn ben ik dan toch dankbaar dat Eva Hoeken tegenover me zit en niet Griselda. Welkom. Het zou een hele andere avond zijn geworden voor je. Ja. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Die voorstelling, waar begint zoiets? Dat begint bij eigenlijk bij de voorstellingen van Marcel, of de voorstelling van Marcel die hij hiervoor maakte samen met Gijs Groenteman. De pannenkoekencaravan, inderdaad. En een hele enthousiaste manager of een tour. Ja, hoe zeg je dat? Iemand die dat begeleidde. Ja. En die Marcel voortdurend ophaalde bij ons thuis. Marcel heeft geen rijbewijs. En, ja. En die zag mij daar rondlopen en hij zei steeds van, kunnen we niet ook iets met jullie doen? En ik zei, nou, dat gaan we helemaal niet doen, want ik hou daar niet van. Nee. En ik hoef dat allemaal niet en dat is leuk voor hem. Maar hij was vasthoudend en kwam langs met koffie en koeken en uiteindelijk met wijn. En dan ga je praten en ineens ontstaat er dus wat. Ja, het is een heel, je zou zeggen, zo makkelijk zal het niet gaan, maar soms, en zo makkelijk is het ook niet gaan. We hebben er echt wel 2 jaar, denk ik, zo af en aan over gepraat van wat moet het dan worden. Waarom zouden we dat eigenlijk doen? Maar het meest voor de hand liggende verhaal was gewoon het verhaal wat uiteindelijk heel universeel blijkt te zijn. Namelijk mensen die heel lang in de stad, misschien uit de provincie komen, naar de stad verhuizen. Daar het heel leuk hebben, een paar jaar met studeren, kind krijgen, op zoek weer gaan. Het zijn allemaal bekende routes natuurlijk die mensen lopen. En niet alles pakt even goed uit. Ja, die trek die hebben we natuurlijk echt gemaakt van Amsterdam naar Wormer. Hoe is dat gegaan? Nou ja, zo. We kregen. Ik woonde op in een appartementje en Marcel ook ergens anders. We kregen verkering. Je hebt eerst een paar lollige jaren met heel veel in het café zitten en lang leven de lol. En daarna krijg je een kind. Nou ja, alsof het zo'n tegenstelling is. Maar goed, dan krijg je andere behoeften. Dat is het wel natuurlijk. Een beetje, toch? Ja. Nou ja, zeker. Je maakt veel minder gebruik van een stad, hè? Daar komt het dan op neer. Dus dan heb je ruimte nodig ineens. En dan denk je, ja, dat is in Amsterdam dan niet voorhanden. Althans niet. Wij waren ZZP, of nog steeds. Wij zijn alle twee freelance journalisten. Nou, dan zie je de bank je aankomen. Dat was waren gauw uitgepraat bij de hypotheekverstrekker. En toen dan ga je in de ring daaromheen kijken. Of dit geldt natuurlijk niet alleen voor Amsterdam. Het geldt ook als je in Utrecht woont of in Rotterdam. Je komt er niet meer aan te pas. Al vrij snel in onze beroepsgroep althans. En dan ga je in de kring daaromheen en nog verder omheen. En toen kwamen we in Wormer uit. En ik ben zelf, kom ik uit Krommenie. Ja. Het is een paar dorpjes verderop. Is dat eigenlijk een laken en een ja, pak? Ja, dat dacht ik in eerste instantie wel. Ik heb daar een prima jeugd gehad, overzichtelijk, veilig. En een dorpsschooltje en een dorpszwembad. Het is ook echt onder de rook van Amsterdam. Ja, daarom. Dus wat kan dat verschillen, denk je dan nog? Maar dat wist ik wel, dat het wel degelijk een andere wereld is. Mensen denken, ja, het is maar 22 minuten of zo. Maar dat is toch echt, Amsterdam is natuurlijk een soort van cosmopolitische bubbel. Dat niet zo gek veel meer met Nederland daarbuiten heeft te maken. Ik geloof misschien dat is het ook wel zo dat omdat Amsterdam zo'n aantrekkingskracht heeft, dat alles wat daar dicht in de buurt wil zijn, trekt er ook echt naartoe. Dus niet een grote stap om vanuit Krommenie of Wormer naar Amsterdam te gaan. Ja, als je dat zou wil. Kunnen. Ja, zeker, dat zou kunnen. Maar ik dacht, nou ja, goed, ik ken de mensen, ik ken de cultuur, ik weet wat ze denken. Ik glijd daar zo wel weer in, maar dat ligt natuurlijk, ja, dat ligt net wat anders. Jullie bespreken dat aan de keukentafel. En ik zat met de verwondering in het theater. Eerst dacht ik van ja, ben je wat geweest? Gaan we elkaar? Ja, natuurlijk ben ik geweest. Ja, wanneer? In Utrecht ben ik geweest. Ach. Dat is 3 weken geleden geweest, denk ik. Ja. Of zo. Oh. En ik zag jullie daar opkomen als koppel. En ik zag je wel een beetje zenuwachtig nog zijn. Maar gaandeweg groeien in die voorstelling. En op halverwege betrapte ik me erop dat ik het gevoel had dat het echt was. Dat jullie echt zaten te kibbelen. Dat kan natuurlijk niet echt zijn, want jullie hebben dit natuurlijk gerepeteerd. Of in hoeverre, dat weet je natuurlijk niet. Maar het voelde heel natuurlijk. Mm. Ja, dat is mooi. Ik las een column van jou over die voorstelling waarin je schreef dat je echt spuugzenuwachtig was. Ja, oh zeker, de eerste keer. Ik ben niet een van nature iemand die graag op een podium staat. Nee. Nee. Ik vind dit al een gedoe. Hier zitten vind ik al. Achter de microfoon. Ja, ja. Ik bedoel, dit is natuurlijk oké. En dat lukt allemaal. Maar ik ben niet iemand die daar naar neigt om daar meteen te gaan staan. En dus dat was best wel even iets waar. Maar kijk, twee dingen heb ik me. Marcel zei van tevoren al van. Die had het natuurlijk al gedaan, dat scheelt. Iemand die dat weet, dan kan je bijna niet verzuipen. Want als je het even niet meer weet, kan iemand je hup uit het wak trekken en dan sta je er weer. Maar hij zei ook, de mensen die daar komen, die vinden het leuk. Die hebben er zin in. Je gaat niet €20 voor een kaartje neerleggen of wat is het. Om een avondje knarsetandend naar mensen te gaan zitten kijken waar je geen zin in hebt. Dus dat deed al iets in mijn gedachten. En we acteren niet. Nee. Acteren is een vak. Ik verbeeld me niks, Marcel ook niet in die zin. We vertellen de verhalen zoals wij ze hebben meegemaakt. Zoals mensen ook al jaren, vrienden die dan uit Amsterdam, die je achterlaat, die komen nog één keer langs. En die zegt dan, nou, hoe is het? En dan zegt, nou, ga zitten, neem een borrel. En dan komt het. En we hadden gewoon hele goede anekdotes op een zeker moment. En die Die serveren we nu uit. Maar je structureert dat natuurlijk wel. Zeker, dus het is natuurlijk zeker, natuurlijk. Ja, je weet dus inmiddels. Het is niet echt spontaan. Nee, je weet. Nou ja, maar sommige dingen wel. Ik heb Marcel, die heb ik niet aan het touwtje, hoor. Die gooit er af en toe dingen in dat ik ook weer zit te kijken van waar haal je het vandaan? Dit is wat hij natuurlijk kan. Heel goed. En dat leidt omdat ik me veilig voel in deze. Ik heb het vertrouwen dat dat kan. Durf je zelf ook nieuwe dingen erin te gooien? Dus het kan wel degelijk zijn dat jouw gevoel klopte. Ja? Dat het echt was. En wat voor curveballen gooit hij dan naar je? Nieuwe herinneringen. Want hij gaat op een gegeven moment op zijn bekende rant-achtige wijze gaat hij tekeer over wat hij allemaal zo. Ja, maar dan heb je dit en dan heb je dat. En soms komt er gewoon iets nieuws in naar voren. En dan reageer ik ook weer zoals ik daar ook op zou reageren thuis. En doorgaans is jouw reactie erop. Ja, nu overdrijf je toch een beetje. Ja, nou goed, dat doet hij ook. Ja. Maar als ik jouw columns lees, dan denk ik heel vaak: God, dit is precies zoals het gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk ook nooit zo. Nee. Nee, want mensen zeggen dat inderdaad. Die hebben ook het idee vaak dat ze me kennen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel prettig dat je die herkenning bij elkaar kan zien. Maar ik weet natuurlijk heel goed wat ik uitdeel aan informatie en wat niet. Dus, of vroeg je dat zo niet? Ja, nee, zeker. Ja. En dat zijn altijd maar fracties van dingen. Dus het is altijd een geselecteerde waarheid. Het is nooit. Het komt altijd uit het echte leven zelf. Omdat het leven je nu eenmaal voortdurend dingen aanreikt die de moeite waard zijn. Dus ik hoef er niet veel bij te verzinnen. Dat is, overdrijving is wel echt van Marcel. Ja, dat klopt. Hij overdrijft nogal veel over hoe erg het daar is. Ja. Hoe kijk jij er nou naar? Want je bent met hem samen daarheen gegaan. Mm-hmm. Hij is in zijn columns genadeloos voor Wormer en voor de mensen die hij tegenkomt. Waar ligt de waarheid nou eigenlijk? Wat is jouw ervaring? Ja, wat is waarheid überhaupt natuurlijk? Het is zijn waarheid. Ja. En hij heeft er wel heel veel plezier in om de zaken uit te vergroten. Waarvan ik inderdaad heel snel al zeg van joh, laat zitten, kan jou het schelen. Maar om een voorbeeld te geven. Kijk, Marcel die kan er ook niet tegen als mensen. Nou, een voorbeeld. Je had op een gegeven moment dat belverbod, hè? Dat je niet meer mocht bellen op de fiets. Je mag niet meer fietsen en niet meer telefoneren tegelijk. Ja. Ja, who cares? Is dat heel belangrijk? Nou ja, god, daar kan je wat. Daar begint het al mee. Daar kan je het meemaken. Zoals je het niet alleen. En daar komt mijn bezwaar in dan. Ik vind dat het niet alleen van Wormer is. Dat gebeurt in heel Nederland. Heb je mensen die daar dan wat van menen te moeten zeggen. En die dan inderdaad, als Marcel weer over straat fietst met een telefonerend en al. Die dan langzaam naast hem gaan rijden in de auto. Het raampje naar beneden draaien. En er van iets van zeggen. Nou, hij vindt dat onbestaanbaar dat je dat zou kunnen doen. Ik zou het zelf niet in mijn hoofd halen, inderdaad, om iemand anders een tik op de vingers over te geven. Daar moet je het menstype voor zijn. Alleen ik laat dat gaan. Ik laat dat passeren. En zie je die menstypes dan meer in Wormer dan in Amsterdam? Is dat iets typisch buitenstedelijks? Nou, ik denk dat. Zo vreemd hij het namelijk wel. Ja, zo vreemd hij het zeker. Nee, dat gebeurt natuurlijk ook in Amsterdam. Ja. Alleen een grote stad, niet alleen Amsterdam, alle grote steden hebben een veel meer soorten mensen. Want er is een grotere veelvormigheid. Er gebeurt meer, er komen veel meer mensen op af. Er zijn gewoon meer mensen. Dus is het er allemaal. En dat is denk ik waar we alle twee van houden, van die veelvormigheid. Dat je en bij de. Dat er allerlei soorten mensen rondscharrelen. En ik denk dat dat in dorpen over het algemeen. Ja, wat meer een monocultuur is. Ja, dat denk ik wel. Ja. Had jij het gevoel dat je Wormer moest verdedigen als zeker. Iemand die daar vandaan kwam? Zeker, ja. Net nee, niet helemaal, tuurlijk, maar dat, die regio. Ja, zeker, want ik voelde ook wel. Hij schrijft alles maar op en hij moppert maar voluit. Maar voor mij staat er echt iets op het spel. Want ik kom er vandaan. Nou ja, ik kom uit Krommenie, dus dat is misschien niet helemaal. Maar had je het gevoel dat het op het spel stond? Jawel, je komt wel bij de vraag terecht van heb ik het nou al die. Want al die 20 jaar dat ik weer in de stad woonde, of dat ik in de stad woonde, heb ik Krommenie heel hoog gehouden en waar ik vandaan kwam. En dat vond ik veel waard. En je had er warme gevoelens over. Ja, daar had ik allemaal aardige, warme gevoelens over. En nu moest ik gaan denken, was dat dan niet zo? Heb ik dat verkeerd gezien? Wat voor ander mens was ik eigenlijk vroeger? En waar dacht je aan als je dan terugdacht aan Krommenie? Wat voor beelden kwamen er in je op? Ja, die moet je dan proberen terug te halen. Die zijn misschien ook oppervlakkig. En die zijn sowieso een gevoel meer dan een... Ja, zeker. Zeker. En ze zijn sowieso gevormd als adolescent. Ik bedoel, je bent 19 als je weggaat. En wat de gedachten die je daarvoor hebt, die zijn zeker wat waard. Maar zijn die helemaal doordacht? Heb je alles kunnen begrijpen zoals het echt werkelijk was? Nee, natuurlijk niet. Dat gebeurt weer later ook, denk ik. Je bent later pas intelligent of doorleefd genoeg om je eigen jeugd ook te begrijpen. Denk ik? Heb jij een stapje wat ik zeg? Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen die naar de stad gaan en die de bewuste keuze maken, ik ga weg uit dit dorp, die denken, denk ik, juist helemaal niet in eerste instantie met warme gevoelens terug aan het dorp. Oh, die denken daar misschien juist 20 jaar later. Ah, pas, ja, dat kan natuurlijk ook. Die denken, goh, het was toch eigenlijk wel goed. Ja, of inderdaad, op het moment dat ze kinderen krijgen, denken ze van, goh, nu snap ik wel wat ik daar zou moeten doen. Ja. Maar in die periode ertussen, tussen je 20ste en je 35ste, denk je misschien, ik ga daar nooit van mijn leven meer terug. Ja, precies. Ja. Maar toch, je omschrijft ook ergens dat veel mensen inderdaad, als ze dan de stad uitgaan, juist naar de plek teruggaan waar een van de twee. Ja, dat hoor ik heel veel. Inderdaad, als we spelen de show en daarna gaan we komen samen in de foyer om nog wat met mensen na te praten. En dat hoor ik dus voortdurend inderdaad. Er is altijd eentje die nog een band heeft met het gebied waar ze weer naar terug gaan. Of de ouders wonen daar, of ze hebben daar zelf gewoond. Of er is familie inderdaad. Er is altijd een link. Je hoort niet vaak dat stellen dan naar een totaal nieuwe plek gaan om het daar te proberen. Wie weet zou dat beter opschieten, omdat je dan alle twee meer moet. Ja. Ik weet het niet. Jij schrijft over het alledaagse, hè? Over de dingen in je leven die gebeuren en die ook in andere mensen hun leven zouden kunnen gebeuren. Mm. Ben je met die verhuizing van buiten de stad of naar buiten de stad ook, heb je er ook bij nagedacht van wat dat voor effect zou hebben op je werk? Nee, dat heb ik van tevoren niet bedacht. Nee. Je hebt dat heeft wel effect, toch? Dat heeft, ja en nee, want nou ja, mensen zeggen wel zeg maar van ja, als het over de columns gaat, van ja, maar jij maakt ook van alles mee. En dan denk ik, nou, helemaal niet. Ik heb 3 zeer jonge kinderen. Ik woon in het dorp. Ik werk thuis. Er zijn dagen dat ik werkelijk niemand spreek. Dat ik alleen in mijn eentje bij het koffiezetapparaat sta. Dat is dan, ik ben mijn collega. Dus, maar je hebt het ook niet nodig. Je hebt het ook niet helemaal nodig om voortdurend door alles enorm geprikkeld te worden, als het goed is. Zelfs al zouden wij een hele dag in deze ruimte blijven, dan zou je er 10 columns uit kunnen halen. Ja, misschien niet eindeloos. Maar je hebt niet heel veel nodig om toch columns te kunnen zijn. Het gaat om je observatievermogen. En dat gaat overal naartoe. En wat maakt dan van een gebeurtenis een columnwaardige gebeurtenis? Nou, dat er iets... je wordt altijd door iets getriggerd. Er is altijd iets dat je ziet in het echte leven, dus in de buitenwereld of bij jou binnen. Iets wat je bedenkt, een inzicht. En daar word je door geprikkeld. En je moet je gewaar worden van een soort gevoel. En dat gaan bekijken wat daarin zit en wat ook waarde heeft voor een ander. Want je schrijft natuurlijk niet voor jezelf. Nee. Wat je voor jezelf schrijft, doe je lekker in je dagboek of vertel je aan je moeder of aan je vriendinnen. Maar er moet iets in zitten wat universeel is. Wat mensen die de krant lezen, waar zij misschien zelf niet meteen bij stil hadden gestaan, maar die het wel meteen herkennen. Van, oh verdomd, zo zit dat. Dat zie ik ook zo voor me. Dat is de aardige eraan. Ja, en je hebt die anekdotes als je naar de voorstelling kijkt, maar ook als je naar die bundel kijkt. De columns zijn gebundeld in een boekje dat dezelfde naam heeft, Zandweg 17. Dan lees je ze allemaal achter elkaar. En normaal zit er natuurlijk een week tussen en is het één klein verhaaltje. Ja. En ik had het idee dat het ook wel toegevoegde waarde heeft om ze allemaal achter elkaar te horen. Oh ja? Ja, in zoverre, als je naar de voorstelling kijkt, dan begint het. En dan denk je, nou, er zitten twee mensen te keuvelen. En dan is het eigenlijk nog niks. Dan is het gewoon twee mensen die aan het keuvelen zijn. Pas als er een rode draad is. En dat heb je ook als je die columns leest. Dan denk je, oh god, ja, er zit contrast in. Ja. Had je dat zelf ook? Ja, het is heel moeilijk om je eigen werk te bekijken opnieuw. Sowieso omdat de... Maar zijn dit dan gewoon... Dit is geen keuze, maar dit zijn alle columns? Nee, dit zijn zeker niet alle columns. Nee. Want zo goed zijn ze niet. Ze kunnen niet allemaal in een boekje. Je gaat het natuurlijk allemaal opnieuw bekijken en opnieuw lezen. En dan maak je toch wel een scherpe selectie van wat weer kan en wat niet. Ik denk wel dat je een verhaal erin ziet dat steeds rijker wordt in wat ik eigenlijk probeer te vertellen. En dat je dus, het gaat niet zozeer over het afscheid nemen of het thuiskomen of het niet thuiskomen in Wormer. Maar het gaat wel, je ziet wel dat leven zich ontwikkelen. En dan kan het bijna maar naar één ding toe aan het eind. Dat denk ik wel. Maar het blijven columns. Dus je zou ze theoretisch hapsnap kunnen lezen. Je zou me laatst, in dit geval niet, maar je zou ze gewoon willekeurig open kunnen slaan en dat moeten lezen. Maar als je een column aan het schrijven bent, denk je dan ook niet in wat heb ik vorige week geschreven? Heb ik al 3 weken geleden al over iets soortgelijks geschreven? Een soort categorie columns als het ware. Tuurlijk. Jawel, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, daar denk ik wel over na. Hoe werkt dat? Wanneer schrijf je zo'n column? Ik moet hem op maandag schrijven, maar ik doe dat pas op woensdag. En ik heb een hele lange deadline. Dat weten mensen vaak niet. Dat is, ligt natuurlijk anders als je in de krant een column schrijft. Dat is alweer meer op het nieuws. Maar ik moet het op maandag inleveren. En dan staat het niet die zaterdag in de krant. En niet de zaterdag daarna, maar de zaterdag daarna. Wow. Ja, dus daar zit best heel veel tussen. Dat betekent dus ook dat ik nooit over actuele zaken kan schrijven. Nou ben ik daar ook menstype niet voor. Om mijn licht te laten schijnen over actuele zaken. Maar dat kan dus ook niet, want tegen de tijd dat ik nog iets wil zeggen is de hele wereld alweer 3 keer doorgedraaid. Wat heerlijk eigenlijk. Ja, soms wel, maar soms is het lastig. Toen de Hamas de aanval opende op Israël, op de kibbutzen, dan is dat waar je alleen maar mee bezig bent. Je bent dag en nacht nieuws aan het kijken, dat zal je herkennen. Iedereen is daarmee bezig. En dan kom jij met een of andere lulcolumn. Zo voelt het dan wel, hoor. Maar ja, en die is al ingeleverd. Daar die is al niks lang meer ingeleverd. Aan te doen. Nee, wel nee. Of ja, dat maak je soms mee. En dan voel je wel natuurlijk de betrekkelijkheid van alles. Maar dat voelt iedereen. Neem maar dan is het toch ook juist wel lekker om dan een column te hebben over iets wat daar helemaal niks mee te maken heeft. Terwijl je hele krant staat er al vol mee, toch? Dat klopt. Maar je bent er zelf niet meer mee bezig, natuurlijk. Dat heeft er ook mee te maken. Je voelt zelf helemaal niet meer de noodzaak om over iets anders te praten dan wat dan het nieuws is. Hoe doe je dat dan? Want dan moet je dus eigenlijk doelbewust dat opzij zetten. Nee, want dat kan niet. Want het kan. Ja, ik heb toen toch iets proberen te schrijven over de kwestie. Maar je komt uit op vreselijke platitudes. En dat weet je al terwijl je het schrijft. Maar je bent er zo vol van dat je er toch ook al het andere is ook onzin om op te schrijven. Dus dan sta je het jezelf maar een keer toe. Met een kleine disclaimer als je dat dan op social media gooit. Van ja, jongens, zo werkt het. Het is 2 weken geleden geschreven. Het doet er dan niet meer toe. Maar ik kon ook nergens anders over schrijven. Dat doe je. Nee, dan los je het zo op. Waar ook verder weer niemand wat aan heeft. Ja, precies. Ja. Wat heb je nou geleerd over die jaren in Wormer? Wat blijft je bij? Nou, het was natuurlijk niet alleen maar lijden. Nee. Ik bedoel, ik heb daar 3 kinderen iets groter laten groeien. Dat was heel vrolijk. Het was een prachtig huis. Het was ook wel deels thuiskomen. Mijn moeder woont daar. Dat is natuurlijk een heel groot goed. Dat vind ik ontzettend prettig. Mijn moeder komt uit een gezin van 13 kinderen. Een aantal van die kinderen woont daar ook gewoon. Dus je ziet, daar is oom Piet, daar is oom Frans, daar is oom Nico, daar is oom Guus, komt voorbij. Dat geeft een hele fijne bedding. En dat zal ik ook missen als we straks weer vertrekken. Want het huis is verkocht. Ja, het huis is verkocht. Ik vond het zo grappig als je dan het boek heet Zandweg 17. Als je op Google Maps gaat kijken, dan zie je daadwerkelijk het verkoopboekbord in de tuin staan. Oh ja. Dat is wel de ultieme vorm van doxing. Je zou denken, dat wil je toch niet? Voor de mensen die er. Nou, ook voor jullie. Je woont er nu toch nog? Nee, we zijn al vertrokken. Zodra de voorstelling in het boek met de adressen uitkwam, gauw weg. Ja. Nou, dat was was niet gepland. Maar dit is waar Zandweg 17 is, waar het allemaal zich heeft afgespeeld. Alles wat de laatste jaren heeft gevormd, alle gedachten erover. Dus was het een logische titel? Ja, maar het is maar een titel natuurlijk. Ja, maar het is wel een veelzeggende titel hoe specifiek die is. En we leven natuurlijk toch in een tijd waarin mensen na aan het denken zijn van wat wil ik eigenlijk prijsgeven over mezelf, over mijn privéleven? Ja. Maar dat is natuurlijk ook, dat krijg ik vaak te horen, van jij schrijft ook maar alles op. En dat is natuurlijk niet zo. Dat zijn natuurlijk allemaal, dat zijn selecties van selecties van selecties. En zeker alles dat moeilijk ligt of waar je nog niet over uit bent, dat haalt de krant al helemaal niet. Micha Wertheim heeft het een keer heel mooi gezegd. Hij zegt, je moet nooit verhalen vertellen vanuit de wond, maar vanuit het litteken. Nou, zo geldt het ook voor ons. Dus als voor theatermakers, voor verhalenvertellers, alles wat naar buiten komt, dat is ook al verwerkt. En dat is afgerond. Dus het is niet zo dat ik me daarin nog kwetsbaar voel. Dat kan ook niet, want je levert je over aan de wilde honden. En liggen sommige verhalen daarom dan ook heel lang te rijpen? Ja, zoals je merkt wanneer je iets wil schrijven wat nog niet lukt, dan moet je het niet doen. Dan moet het weg. Of je komt niet tot een goed inzicht. Ik heb een keer een verhaal gelezen, dat was rond kerst, op een interview met een jeugdarts, Nico van der Lely. Kan dat? Zegt het iets, die naam? Nee, ja, weet ik niet. Zou kunnen. Ja, hij werkt op een drankenpolie. Waar dus met name met oud en nieuw. Drankenpolie. Hij krijgt ongevallen die daarmee te maken hebben. Met name dan bij oud en nieuw. En steeds jonger kinderen. Het artikel ging erover dat kinderen steeds jonger dan drinken. En wat moeten we daarmee? En ik werd tijdens dat hele interview. Gingen er allerlei. Want je begint natuurlijk, zodra je iets leest, begin je terug te praten, hè, in je hoofd. En ik dacht steeds van wat moeten dan? Moet je dan weer alles verbieden tot een 18? Dat is toch geen oplossing? Gaan ze stiekem zuipen? Nee, zegt hij al in het interview zelf. Het is steeds maar weer bewezen dat het, hoe langer je dat eerste moment van het eerste borreltje uitstelt, hoe minder kans je hebt om later alcoholist te worden. Dus dat moet je dus niet doen. En ik steeds dacht ik er van alles over, maar alles wat ik dacht werd nog in hetzelfde artikel onderuit gehaald. En toch dacht ik, hier zit een column in. Al is het maar omdat ik 3 jonge meiden heb. En over 4, 5 jaar moet ik hier een antwoord op hebben. Ja. Dus die column, maar als jij niets... Kijk, de eerste grap die je in je hoofd maakt is, nou, goh, wat zal ik zelf allemaal niet aan hersencellen inderdaad hebben verzopen? Goh, waar zou ik niet zijn geweest als ik... Daar is wel pap van in Noord-Holland, toch? Ja, nou ja, maar dat is ook weer zoiets. Waar kom jij vandaan? Utrecht. Nou, dan zullen ze toch ook wel hebben... Houten, bij Utrecht. Oh ja, nou, dan zal het niet anders zijn, nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, daarom. Dus het zijn ook van die dogma's Die we graag ook in stand houden, waar je mee kan spelen. Wat prima is, wat voor theater goed werkt. Maar is dat nou, is dat Noord-Hollands? Ik denk dat ze in Brabant ook wel raad mee weten. In Groningen ook. Denk het wel. Ja. Ja. Maar goed, dus zo'n verhaal. Ik voel aan alles dat ik daar iets mee moet. Maar nu nog niet. Want ik heb niet iets waar ik een ander ook mee vooruit kan helpen. Dat is wel de bedoeling van je columns. Dat je iemand anders ook... dat we samen even ietsje verder komen. En hoe gaat het met de dingen die echt heel dichtbij komen en echt heel gevoelig liggen? Je hebt bijvoorbeeld een aantal columns geschreven die plotseling ineens tussen al het alledaagse door over de dood gaan. Ja. Bijvoorbeeld de vriend van je moeder, partner van je moeder, die plotseling overlijdt. Ja. Dat is een superheftige gebeurtenis die ineens doorbreekt hoe het leven doormoddert en hoe je probeert overeind te blijven in dat dorp. Ja. Hoe werkt zoiets? Ligt dat dan ook lang te rijpen? Nee, kun je daar meteen iets van vinden? Dat heb ik een dag daarna geschreven. Ja? Of 2 dagen. Ja. Maar, hoe ging dat? Precies, want dit heb ik ook wel eens gedacht. Van hoe kan dat dan wel? Hè? Als je niet vanuit de wond moet schrijven, maar vanuit het litteken. Dit is geen litteken. Het vraag is of het ooit een litteken wordt. Deels wel natuurlijk. Maar jij was erbij op het moment dat hij een hartstilstand kreeg. Ja, we hebben hem samen nog tot leven proberen te krijgen. Dat is niet gelukt. Dus dat is een enorme... Inmiddels ben je wel misschien ook technisch genoeg om je daar toch raad mee te weten. Je zou denken dat dat bij uitstek hetgene is waar je denkt van dat kan niet. Of... Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is toch gelukt. Ook omdat onze verhouding helemaal goed was. En dan kan er veel, hè? Het schuurde niet. Nee. En ook met andere mensen die zijn overleden. Als het goed zit, dan kan je heel veel permitteren. Er is niets wat iemand terug had kunnen schrijven, een Volkskrantlezer of iemand op social media of wie dan ook, dat mij uit het lood zou kunnen hebben gehaald. En daar gaat het om. Dus je moet van tevoren inschatten, wat geef ik hier van mezelf prijs, waar mensen mee aan de haal kunnen gaan. Waarom zou je dat willen? Dan ben je er nog niet uit, dus dan moet je het niet schrijven. En dit kon ik wel schrijven. Maar ik heb ook de indruk, als je dat na elkaar leest, dat die alledaagse dingen weer een andere context krijgen als er zoiets gebeurt. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar het is nooit alledaags, is de dood is ook alledaags, gek genoeg. Dat komt er ook steeds maar weer bij. Het is niet de eerste, het zal ook niet de laatste zijn. Het hoort er allemaal bij. Het is net zo'n... Ja, niet voor iedereen natuurlijk. Niet iedereen. Voor jou wel? Ja, nou ja, niet alledaags. Het is natuurlijk niet dat de hele tijd mensen maar doodgaan. Maar ja, het is wel onderdeel. Dat komt denk ik omdat mijn eigen vader is overleden toen ik 20 was. Dus dat is nooit meer niet onderdeel van mijn leven. Daarna. Nooit meer. Het is niet zo dat je er elke dag mee bezig bent. Maar dat is onvervreemdbaar geweest. Of dat is onvervreemdbaar van wie ik ben geworden uiteindelijk natuurlijk. Ja, je vader was ziek en je was... In één klap volwassen, kun je dat zo zeggen? Nee, was het maar zo feest. Dat zou toch een fantastische ruil zijn. Of misschien ook niet. Nee, het is natuurlijk allemaal veel banaler. Je bent niet je bent niet in één klap volwassen. Je bent ook niet in één klap een stuk wijzer. Je bent ook niet in één klap depressief. Dat is allemaal veel. Dat gaat veel trager en veel gemener. Het duurt veel langer voordat je erachter komt wat het heeft betekend. Daar ben je veel langer zoet mee. Dat vond ik bijna een tegenvaller, dat ik niet meteen ter aarde stortte. Dat je gewoon daarna weer door kan leven. Dat je een boterham met kaas maakt daarna. Dat valt tegen. Je ziet dat daarvoor als iets theatraals bijna. Iemand dood. Daar kan je bijna over fantaseren. Dat als kind, hoeveel kinderen fantaseren niet dat ze wees zijn geworden en dat ze dan weglopen. Dat is ook iets spannends en iets leuks. Nou ja, en als je dat meemaakt en het is banaal, ja, dat is een grote tegenvaller. Dus juist het gewone daarna weer doorgaat, ja, tekent meer het leven dan het enorme drama. Ja, dat denk ik wel. Van dat moment. En soms is er wel drama natuurlijk. Mijn vriendin, een van mijn oudste vriendinnen, is daarna nog overleden. Ah joh, het is natuurlijk wel ook drama, maar ook daarin... ook dat zal je weer mee moeten gaan nemen in je normale leven. Ja. In het alledaagse. Je vertelt ook over je vader in die voorstelling. Hij was muzikant. Wat voor band hadden jullie met elkaar? Wat voor rol speelde hij in jouw leven? Nou, hij was boogie pianist, bluesmuzikant. Yeah. En in die hoedanigheid een hele andere vader dan alle andere vaders die ik kende van de schoolplein en van vriendinnetjes. Hij zag er onorthodox uit en hij was er nooit 's avonds. En hij dronk en hij rookte en hij gebruikte wat middelen. Dus dat was al allemaal anders. En je weet als kind, tot een bepaalde leeftijd wil je er alleen maar één ding, en dat is erbij horen. En een burgerlijk, fatsoenlijk leven. Ik had er heel wat voor gegeven als mijn vader ook gewoon ruitjes overhemd aan had gehad. Ja, maar wilde je dat? Verlangde je naar iets normaals? Als je echt jong bent wel, hè? Ja. Daarna verandert dat natuurlijk. Dan begin je dan wel de waarde ervan in te zien. En dan denk je, oh, wacht even, het levert toch ook wel andere verhalen op en een andere blik op de wereld. En dat is leuk. En ik vond het een geweldige vent. Ik denk ook dat hij heel wat steken heeft laten vallen. Maar dat kan... ik ben inmiddels 45. De dagen dat je daarover topt, zijn wel voorbij. En wat voor verhalen kwam die thuis? Niet erg enthousiast over de muziekwereld. Ook niet al te enthousiast over hoe mensen zich opstellen. Veel opportunisme, veel alles ging altijd over geld. Niet voor hem, maar veel gaat om geld in de wereld. Zo is het natuurlijk. Dus ik kreeg daar niet een heel rooskleurig beeld van, hoor. Was er ook überhaupt geld te verdienen in die hoek? Wel, nee. Dat die blues, boogie hoek, dat lijkt me niet een grote markt. Nee, natuurlijk niet. Nee. Was hij een idealist die ging voor zijn droom? Nou, hij ging in ieder geval voor de muziek die hij wilde maken. Ja. En was niet bereid tot wat voor concessies dan ook. Dat is iets moois. Dat is ook iets ingewikkelds voor jezelf. En ik denk ook, je hebt ook een gezin te onderhouden, weet je. En er zijn toch altijd keuzes die je moet maken. Maar ik vind dat uiteindelijk is dat natuurlijk het hoogste. Ook weer, ja, ook dat is weer dubbel. Ik vind het fantastisch als je helemaal voor je eigen... ideaal gaat inderdaad, maar je bent niet meer in je eentje als je twee kinderen hebt en een vrouw. En dan toch maar voor elke avond naar Enschede rijdt om in de kroeg te kunnen spelen. Ja, dan ben je niet thuis. Dus dat zie je toch, hè? Maar dat zie je pas allemaal later. Maar de meeste muzikanten die trekken ook naar de stad, toch? Was het voor hem ook noodzaak om buiten de stad te wonen? Ja, dat weet ik dus niet. Weet je niet. Dat is een goede vraag. Ja, dat is grappig. Dat heb ik me nog niet zo afgevraagd. Nou, ik heb wel afgevraagd waarom we in Krommeniers gaan wonen, inderdaad. Met mama. Maar ja, geld is inderdaad dus belangrijk. Wij gingen ook uit geldgebrek de stad uit. Zij zullen ook, mijn broers ook gewoon op een flat geboren. Ja, we zijn ook gewoon opgegroeid in een rijtjeshuis. Als er geen geld is, heb je helemaal niet zoveel te kiezen natuurlijk. Mijn beeld van Marcel van Roosmalen, jouw man, als journalist, als reportagemaker, is dat hij ook een soort rock'n'roll figuur was. We weten uit zijn columns en uit jouw verhalen dat hij nu natuurlijk een soort family man is met jou samen. Was hij een rock'n'roll figuur? Was hij ook zo iemand die de schrijver vol met volle asbakken in voor zijn boekenkast? Ja, nou dat natuurlijk wel. Maar niet vanuit het idee dat bij het schrijverschap zou... Maar een vrije jongen. Ja, tuurlijk, toen ik hem aantrof, zat hij op een etage in de Pijp. Dus een Amsterdamse, toen nog Volkswijk. En dat was inderdaad scheefgezakte boekenkasten, druipende kaarsen en een fles rode wijn en achter zijn computer en roken. En boeken, boeken, boeken, overal boeken. En ik ging dan uit. Hij werkte bij HP De Tijd en ik liep er stage. En zo kwam ik hem op het spoor. Classic. Ja. En als ik dan uit was geweest, dan dacht ik, en daar bij hem brandde altijd nog licht. En dan ging ik daar om 1 uur of 2 uur 's nachts ging ik dan nog naartoe. En dan was het altijd, dan kon je gewoon uren weer doorpraten over alles. Geweldige tijd natuurlijk. Ja, dat is wel voorbij hoor. Ja? Ja, dat is wel voorbij. Dat kan niet als je een gezin sticht, toch? Nee. Is dat erg? Soms is dat erg. Soms kan je er naar terug verlangen, maar het kan niet allemaal. Dat is een interessante vraag waar heel veel mensen mee worstelen. Of je nou een columnist in zijn romantische omgeving treft, of gewoon een doodnormale baan hebbende man of vrouw. Ja. Je verandert totaal op het moment dat je een gezin creëert. Ja. Het eerste jaar verzet je daartegen, althans, dat is mijn ervaring. En dan denk je, nee, we gaan het allemaal nog doen. Weet je dat ook? Jazeker. Ja. De enige die daarmee in de weg zit, dat ben je zelf. Dus daar moet je ook weer voorbij. En dan uiteindelijk, kinderen die slopen je, joh. Ze slopen je en ze bouwen je weer op. Dat is het goede nieuws. Dus je moet van heel veel dingen moet je afscheid nemen. Ook je eigen ideeën over jezelf. Maar je krijgt er ook weer iets anders voor terug. En het is natuurlijk... waar ik blij mee ben, is dat het me steeds meer lukt om ook... je kan heel veel als je kinderen krijgt. Je hebt 1 kind. Ik heb er 3. Oh, je hebt ook 3? Ik heb er ook 3. Nou, dan weet je waar ik het over heb. Ik weet er alles van, ja, zeker. Ja, nee, ja, goed. Dan, het is heel makkelijk om dan de dingen die bij kinderen die erbij horen, om dat als corvée te zien. Het zwemlessen en het onze Frida is nu bijna 3. Die staat erop zelf met zo'n loopfietsje naar de bakker te gaan. Ja. Nou, die trek er gerust maar 3 kwartier vooruit. Ja. En het is zo... Het ligt... Maar dan ga je nadenken. Want ik las in de vorige bundel die jullie samen hebben gemaakt over het ouderschap, las ik een verhaal van Marcel waarin hij zegt, ja, speeltuinen, ik kan er niet aan wennen. Ik vind het er verschrikkelijk. Ja. En uiteindelijk, natuurlijk vind je het geweldig omdat je kind het geweldig vindt. Mm-hmm. Maar ik herken dat beeld van mezelf in die speeltuin. En wat ik altijd fascinerend vind, is je zit in die speeltuin en je kind is aan het spelen met een schommel of een draaimolentje, weet ik veel wat, zandbak. En je ziet mensen die verderop zitten en die het heel erg naar hun zin lijken te hebben in die speeltuin. Ja, maar dat is ook weer een slag apart. Ja, daar komen we niet. Daar kom je toch niet snel. Dat is fascinerend, maar die hoeft toch? Dat niet. Ja, zeker. Maar die hoef je niet op te zoeken. Je moet het inderdaad, je moet ook als mens bij elkaar in dat leven passen. Dus daarin moet je jezelf ook niet helemaal gek gaan maken. Als jij niet naar Monkey Town wil, dan ga je niet naar Monkey Town. Maar hoe krijg je die balans dan goed? Heb jij het idee dat je die balans goed hebt voor jezelf? Steeds beter. Ja, steeds beter, ja. Omdat het me dus lukt om van allerlei hele kleine dingen toch de aardigheid in te zien. En dat is misschien opgelegd in eerste instantie geweest. Ik moest... Want anders heb je echt een heel gespannen leven, waarin je voor je gevoel het gevoel hebt dat je van alles, dat er van alles wordt afgepakt van je. Maar inmiddels begin ik daar echt de aardigheid van in te zien. Heel veel mensen, ook van jouw generatie, leven met een soort Peter Pan-syndroom. Ook als dat ze kinderen krijgen, blijven ze jong. Doorgaan met naar festivals gaan, uitgaan. Ja. Daar ben je helemaal mee gestopt. Dat is... Nee, maar het past niet meer. Past op dit moment niet. En dan moet je dat ook laten gaan. Het komt ook alweer terug. Of niet. En dan is dat ook prima. Nee hoor, ik vind dat niet erg. Ik kan nog wel verlangen hoor naar een avond zwieren, slempen door de stad. Maar de prijs is zo hoog die je betaalt. Ja, daar is de lol gewoon te snel vanaf. En de aardigheid zit hem natuurlijk nu ook veel meer in andere dingen. Ik vind het heel leuk als wij gewoon thuis samen zijn. En we zitten samen op de bank. En we praten heel veel met elkaar. Misschien is dat ook iets wat je... Dus dat praten is wat we toen deden, 's nachts met heel veel drank, weet ik veel wat op. Dat doen we nog steeds, maar dan zonder drank en heel veel andere dingen. Dus dat is wel iets wat je het belangrijkste hebben we behouden, zomaar maar zeggen. Daar moet je elkaar eigenlijk opnieuw in vinden. Nou, dat ja, of, zeker. Natuurlijk zijn er dingen. Gaat niet vanzelf. Nee, tuurlijk. En zeker het eerste jaar was Marcel. Die is natuurlijk zo. Dat was, voor hem is het echt wel een aardverschuiving geweest. Ja. Voor mij was dat. Ik had ook niet een idee over dat ik heel graag kinderen wilde hebben. Dat het hoogste was. Helemaal niet. Het was omdat ik Marcel tegenkwam. Ik dacht, oh verdomd. Met jou wil ik met dat wel. Met jou dus. Wil ik dat wel. Ja. Ja. Ja. En dan is er toch een andere aardverschuiving. Namelijk dat hij ineens een soort van doorbreekt. Ja. Daar schrijf je over, daar vertel je in de ja. voorstelling over. Ja. Dat is een aardverschuiving, omdat het die balans waar je zo naar op zoek bent, weer helemaal verstoort. Ineens moet hij weg voor een voorstelling of voor een theater of een televisieprogramma. Ja, en je bent heel lang, als je heel lang, zoals wij ook hebben, gewoon gerommeld in de journalistiek. Een stukje hier en een stukje daar. En het is allemaal, je kent de prijzen. Het is allemaal €300 bruto dit en 300 dat. En dan, je hebt een goede maand als je 2000 verdient in totaal. Zo hebben we dus jaren geleefd. En Marcel vooral. En dus, en dat... Die hoeft ook alleen maar zichzelf te voorzien de lange tijd. Ja, tuurlijk. Ja, hij zat op een flat voor €400 huur ook. Ja. Met scheef en zak de boekenkasten waar alles lekt. Maar dat maakte hem niet uit. En dat geen... kind nog kraai om op te letten. Maar dat is nu anders. Maar wat ik probeer te zeggen is dat je geest daar nog heel lang achteraan hobbelt. Dus wat krijg je? Je breekt door, je voelt je gezien en je wil ook alles doen, want je kan bijna niet geloven dat het echt zo is. Maar hoe is dat voor jou dan? Want jij zit dan in een keer in je eentje thuis. Ja, met drie kinderen. Ja, ja, maar dat klopt. En ik heb natuurlijk ook echt wel eens zitten vloeken van godverdorie, weer in mijn eentje dan. En in het dorp, waar je dus niet zoveel mensen kent. En met drie zeer jonge kinderen. Iedereen die dat heeft, weet dat je om 5:00 s'avonds echt denkt van, nou moet het helemaal klaar zijn. En dat was natuurlijk is dat af en toe ingewikkeld geweest. Maar ja, het is ook niet zo alsof hij naar de mijnen ging. Hè? Ik bedoel, het is allemaal wel heel vrolijk werk wat hij deed. Hij bracht energie thuis. Ja. En ook wel natuurlijk gesloopt. Maar ja, dat ben je in deze levensfase sowieso al. En voor de rest vooral, word je vooral... Ja, je wordt op de schouders geslagen. Je krijgt geld en bloemen mee. Ja, dat zullen we nog wel een tijdje volhouden, toch? Ja. Dat is iets geweldigs. Ja, ik kan het iedereen aanraden om met iemand te gaan die doorbreekt op zijn 54ste. Alleen je durft er bijna niet in te geloven. Op vakanties, we gingen nooit zo op vakantie. Maar als we dan bijvoorbeeld naar Arnhem gingen of zo een weekje. Dan weigerde hij ook zijn column in NRC stop te zetten. En ik heb dat ook nog nooit gedaan. Omdat je altijd denkt als ZZP'er, ja, maar het is ook zo afgelopen. Als ze willen, kunnen ze je gewoon ontslaan en dan heb je weer niks. Dus die angst, daar leef je veel langer mee dan dat het nu goed gaat. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wat is nou zijn geheim eigenlijk? Ja. Want hij gaat zitten, hij gaat staan op dat podium en de mensen hangen aan zijn lippen. Wat is dat nou wat hij heeft? Zeg maar, ik weet het niet. Zou je aan hem moeten vragen? Ik weet alleen dat ik dat ook al had toen ik naast hem op de bank zat bij die scheefgezakte boekenkasten. Ik had hetzelfde. Het is magic hoor, het is toch echt iets vreemds. En zo krijgt hij ook heel veel gedaan en soms ook tot ergernis van mij. Mensen komen hem echt vanuit de andere kant van het land ophalen om hem 10 kilometer verderop te brengen. En dat doen ze echt met liefde. Omdat hij niet kan rijden. En dan omdat hij weer zijn rijbewijs niet heeft. En omdat hij het. Omdat zijn veters weer los zitten. En zijn haar zit weer niet gekamd. Jezus man, kom op. Maar het gebeurt. Dat kennelijk brengt dat allerlei sympathieke gevoelens in mensen omhoog. Hij is een mopperkont in zijn columns. Hij is genadeloos. Denk je dat dat daadwerkelijk een rol heeft gespeeld in jullie moeite om de weg te vinden in dat Wormer? Het zal het niet geholpen hebben. Want op het moment dat je in een kleine community komt, dit is een soort Lindorp. Tuurlijk. En ze lezen die verhalen. Zeker weten. Dan denken mensen van ja, zak er lekker in. Ja, flikker dan ook maar op ook. Ja, ja toch? En deels ook terecht. Ja hoor, zeker weten. En ik heb ook wel eens gedacht van goh, want het lukte mij dus ook niet erg om... vriendschappen. Dus die vrouw van hem. Ja, precies. Ja, straks ga ik bij haar koffie drinken en dan sta ik in een column van hem de volgende dag. Daar heb ik geen zin in. Ja. Dat is zeker gedacht. Ja. Maar het appelleert op de een of andere manier ook wel een beetje aan het de polariserende, het contrast tussen het platteland en de stad, hè? Ja. Jij ook trouwens, jij in iets andere manier. Je hebt een hele andere toon natuurlijk. Mm. Maar je appelleert natuurlijk aan iets wat op een grote schaal en diep geworteld leeft in Nederland. Zeker. Zijn jullie daar meer bewust van geworden in de jaren dat die protesten opkwamen en het de hele tijd ging over de stad versus het platteland? Nou, dat ja. je een soort stem van de elite bent die de weg probeert te vinden in een dorp waar je eigenlijk dan thuis hoort. Ja, maar we komen natuurlijk zelf natuurlijk niet echt uit de elite. Dus dan word je denk ik wel gezien, toch? Als je uit de stad komt en in de krant schrijft. Ik denk het wel, al is er niet heel gek veel ontzag voor. Nee, juist misdoor. Geen ontzag. Nee, geen. Dus dat wat dat betreft zal niemand in eerste instantie hebben gedacht van oeh, dat stel. Maar, en kijk, ik je hoeft er het woord Volkskrant maar te laten vallen op bepaalde plekken. En de haren gaan overeind, toch? Ja, nee, zeker, zeker. En ja, dat. Maar ik heb me ook wel. Maar ook de andere kant op, hè. De verkiezingsuitslag. Ja. Nu de PVV de grootste is geworden. Als je dat met bepaalde Amsterdamse mediamensen bespreekt die in Amsterdam wonen, die zegt: ik begrijp er niks van. Ik ken helemaal niemand die daar helemaal stemt. Niemand. En dan denk ik, ja, maar dat de PVV was bij ons de grootste. En de keer daarvoor de BBB en de keer daarvoor FVD. Forum. Ja. Ja. Ja, precies. Wat denk ik ook in heel veel andere gemeenten zo is geweest. Maar vind je het belangrijk om daar iets mee te doen in je column? Ik herinner me alleen details daarover. Herinner me, je schrijft op een gegeven moment over een supermarkt waarin je iemand tegenkomt die alle etiketten aan het lezen is of er fluoride in het water zit, in het mineraalwater. Mm. Dat is een kleine glimp van ja, een soort van complotdenk, wat niet uitgewerkt wordt tot iets concreets, maar het is een observatie. Ja. Daar wil je dan toch iets mee. Ja, maar ik probeer altijd, en dat is natuurlijk de grootste tegenstelling tussen mijn werk en dat van Marcel. Ik probeer mijn personages, die in mijn columns voorkomen, altijd wel in zacht licht te zetten. En dat is deze vrouw komt er ook wat dat betreft niet onaardig uit. Je ziet ook de worsteling, ook gewoon het dat ze inconsequent is, want ze gooit wel bier in haar mandje en dat ze. En dat weet ze ook. En want dat ze zegt weet ook ze tegen ook, want je. Ze zegt ze dat, ziet ja. Het, ja, ik lees niet alle etiketten. Ja, precies. En dat maakt dat neemt me toch altijd wel voor mensen in, als ze zelf ook wel zien dat het allemaal niet dat het niet helemaal klopt wat ze zeggen. En nu laatst heb ik een column geschreven over het Zandweg 17, maar we woonden daar tegenover. Zat een café, het Wapen van Wormer. En daar zitten nu een aantal minderjarige vluchtelingen in. En ik kreeg steeds in het dorp de reactie van je bent net op tijd weg, hè? Wees maar blij dat je weg bent, meid. En net op tijd. Alsof ik dat ook verschrikkelijk zou hebben gevonden. Ja. En dan is het heel makkelijk om dat op te schrijven, waarbij je jezelf meteen aan de goede kant van de streep zet. Maar ik vind het dan toch belangrijk dat want in die krant van die ochtend stond in het Noord-Hollands Dagblad het woningprobleem of het woonprobleem in de Zaanstreek. Het is weer erger dan vorig jaar. En dat was al erger dat jaar daarvoor. Die twee dingen kan je niet helemaal loszien. De conclusies aan elkaar knopen, die gaan niet op. Maar ik wil ze niet op die manier mensen voor de bus gooien. Wat heb je er dan over geschreven uiteindelijk? Dat het lastig is dat ik ze begrijp en dat ik zou willen zeggen dat het anders zit. Maar dat je daarvoor in het dorp woont en dat doe je weer niet. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar dat je de denktrand wel begrijpt. Ik 25 jaar geleden kon ik al geen huis krijgen. Was ik al overgeleverd aan absolute cowboys en boeven en troepen ben ik opgelicht, zoals iedereen dat een paar keer wordt in zijn leven. Dus dat is een probleem niet. Alleen, dat was toen al een probleem. Dat kwam toen niet door asielzoekers of minderjarige vluchtelingen. Dus ik wil dan moet je dus als een soort juf tegen mensen gaan zeggen van ja, maar dat de conclusie klopt niet. Het is niet dat daardoor dat jouw kind geen huis kan krijgen. Want de struggle is real. Dat kind zit nog steeds daar thuis op de bank en die is 30. Ja. En moeder denkt, nou, schiet nou maar eens een end op. Maar ja, waar moet dat kind naartoe? Dus dat begrijp ik ook. Ja. Ik vind het belangrijk om dat te laten zien. Dat het alle twee waar kan zijn. Maar zou je het erg vinden als jouw column of die bundel die hier ligt gezien wordt als een soort randstedelijke bemoeienis? Dat kan niet. Dat kan me niet voorstellen. Want daarvoor ben ik te veel een van hen. Ja, zo voelt het uiteindelijk toch wel onderaan de streep. Dat is onvervreembaar, want ik ben er 20 jaar opgegroeid. Uit ouders die ook niet uit Amsterdam. Ik heb echt een andere taal en een andere manier van denken dan heel veel Amsterdamse media-collega's. Ik sta, denk ik, dichter bij dit dan, maar ook weer niet helemaal. Dus ik sta er echt helemaal buiten. En als je schrijft over opvoeden, krijg je daar veel commentaar op? Want daar krijg je altijd commentaar op. Ja. Dat zijn, daar zitten ook allerlei vormen van maffia komen daar aan te pas. Zeker, zeker. Ik heb dat 1 keer gedaan. En ik vind nog steeds dat ik gelijk heb. Maar ik vind het ook, ik vond het, het is niet, was niet helemaal. Dan denk ik achteraf, ja, laat mensen. Ze proberen ieder probeert het beste te doen voor zijn kind. En ja, sommige mensen kunnen niet opvoeden. Nou, zo let them be, weet je wel. Het is helemaal niet mijn. Ik vind het helemaal geen prettige positie om daarover van leer te trekken. Je doet het een keer. Je probeert dus wat. Maar laat het mensen lekker uitzoeken. Ga er maar vanuit dat verder weg de meeste mensen het goede proberen te doen. En dat het hartstikke ingewikkeld is. En dat weet je zelf ook. Dus dat zit er meteen weer achterna. Ja, ik ben eindeloos genuanceerd. Dat levert niet altijd dus en als je dat laat gaan, die nuance laat gaan... dan heb je meteen een hit te pakken. Maar daar wil ik dus niet intrappen. Want die column werd enorm veel gedeeld. En daar was veel over te doen. Maar daar is het mij niet om te doen. We leven wel in een tijd waarin dat op de loer ligt altijd. Ja, je ziet het ook op het moment dat je man naast je op de bank dat die nuance laat varen. Ja. En lekker van leer trekt. Ja. Dat die een hit wordt. Ja, maar het is niet voor mij. Het is niet voor mij. En ik wil het ook niet op die manier. En ik ben ook niet zo. Dus dat gaat niet gebeuren. En als dat betekent dat er geen hits meer komen, dan so be it. Ja, dan ben ik dus toch uiteindelijk een kind van mijn vader. Dan maar niet. Dan maar niet. Dan moet je het maar doen voor de liefhebber. Maar ik laat me niet verleiden tot allerlei enorme uitspraken waar ik niet. Die ik eigenlijk niet zo voel. Dat wil ik niet. Je hebt in het begin van je carrière ook een paar jaar in de glamour-journalistiek gezeten. Ja. Kijk je daar dan nu op terug als een rare periode? Ja, natuurlijk. Zo ver van je af? Ja, natuurlijk. Het lijkt je hier zo thuis in te voelen. Dit is jouw domein. Ja, maar zeker. Maar ik vind ook dat als je kijkt, ik heb de school voor journalistiek gedaan in Utrecht. Ja. En toen was er ook al geen werk in de journalistiek. Dus ik ben daarna gewoon weer teruggegaan in de thuiszorg, waar ik daarvoor al Nobel werkte. Werk. Ja, nou ja, goed, prima. Gewoon echt schoonmaken. Hè? Dus niet de mensen verzorgen. Ja. Dus niet alfahulp. Of alfahulp. Dus gewoon echt wc's schoonmaken. Maar met als grote bonus dat die mensen willen natuurlijk ook gewoon allemaal om 10 uur heel erg koffie met je drinken en praten. Nou, dat wil ik ook. Dus dat kwam allemaal helemaal goed uit. En ik kan goed schoonmaken. En dus daar ben ik toen weer in teruggegaan. Maar ik snapte wel, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van je opleiding. En ik had stage gelopen dus bij HP De Tijd. En daarvoor had ik iemand leren kennen die net een nieuw modetijdschrift ging beginnen. En die belde me op, kan je niet bij ons komen werken? Toen voelde ik wel, ik heb geen moer met mode, maar dit moeten we wel doen. Want dan kom ik de journalistiek in. En ik vind dat ook een heel prima uitgangspunt. Want juist als je ergens niet volop mee bezig bent, kan je daar met heel veel plezier en kan je daar beter naar kijken dan de mensen die er helemaal in opgaan. En ik denk ook dat in eerste aanvang wel mijn succes was. Dat ik met 1 been in de bubbel zat en stond en 1 been erbuiten. En dat vind ik ook heel erg leuk. Maar als Grasduinen had gebeld, dan was ik ook gegaan. Ja, zeker. Zo breed had het gekund. Ja, zeker. Een goed vakblad. Ja, zeker. Ja, leuk. Je hebt natuurlijk daar de ultieme shock meegemaakt met die rel van Rihanna die zich uitsprak over iets wat jij had geschreven. Of niet had geschreven, maar onder jouw hoede was gebeurd. Ja. Dat is achteraf ook een bizarre rel geweest. Je had er stond het N-woord in de column. Of nee, in een stukje. Ja, zeker. Dat is ook bizar als je erover terugdenkt dat het eigenlijk het begin van social media nog was. Ja, dit was 2011. Daarvoor ondenkbaar dat een grote wereldster zich zou uitspreken over iets wat in een modeblad of een glamourblad in Nederland zou staan. Ja, zeker. Wanneer is social media opgekomen? Ik denk dat Twitter in 2008 gestart is. Ja, dat was 2011. Ja. Ja, net toen we er allemaal mee begonnen, zullen we maar zeggen. Of de mainstream ermee begon. Want daarvoor had je natuurlijk mensen die daar al veel langer mee bezig waren. Ja, dat was een toestand, ja. Hoe kijk je daarop terug? Nou, kijk, het was duidelijk dat, dat heel veel mensen nog absoluut veel te weinig kaas hadden gegeten van onderwerpen die al lang eerder behandeld hadden moeten worden. Om te beginnen met Zwarte Piet, om maar iets te noemen. Ja. Daar hadden we allemaal we, en dan zeg ik, mensen die daar dus verder niet op werden aangesproken. Ik bedoel, Gerda Havertong zei al, volgens mij in 86 heeft ze in het Sesamstraat Journaal daar iets over gezegd. Kreeg daar nul gehoor bij. En dat drong ook niet door. Drong totaal niet door. En het is natuurlijk fantastisch dat dat uiteindelijk wel is gelukt. Dat ik daar helaas een functie in heb gehad. Ja, dat is natuurlijk op particulier niveau is dat heel treurig en zelfs dramatisch, denk ik wel. In ieder geval geweest. Maar dingen moeten toch gebeuren. Het moeten doorbroken worden. En in dit geval, ja, kan ik er inmiddels van denken. Nou, het is goed dat dat gesprek is geweest en dat we daar allemaal een stuk wijzer in zijn geworden. Dat ik daarvoor onder de. Of daarin helaas een rol heb gespeeld. Ja, dat is jammer. Ja, het was natuurlijk ook ondenkbaar voor die tijd dat je er als wit persoon überhaupt over nadacht dat je het N-woord voor jou verboden terrein was. Nee. Als je het had over zwarte cultuur. Ja, nee, totaal niet. Nee, daar had je geen idee van. Ook dus geen kwaad intenties bij, maar ook geen idee van. En nu denk je, jee, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat kan je bijna niet meer voorstellen. Maar is daarna alle vorm van kritiek. Dit was natuurlijk een wereldwijde storm. Je stond overal wereldwijd in de bladen. Terwijl je was je van geen kwaad bewust. Heeft dat je voor de rest van alle kritiek een dikke huid gegeven? Nee, eerst is alles erger. Maar dat is inmiddels wel weer geneutraliseerd. Nee hoor. Maar nee, ik denk dat het er meer voor heeft gezorgd. Ik was dus al niet zo haantje de voorste. En net toen ik dat probeerde te ontdekken in mezelf door naar buiten te gaan en soms op televisie of naar voren te stappen als iemand die ook een mening heeft, dat is daar echt wel definitief gebroken. Ja. Maar dat is ook niet zo heel erg. Als het nooit je droom was om haantje de voorste te zijn, en die droom gaat dan niet door, omdat je al in het proces daarnaartoe, omdat je voelt dat je dat moet doen, hè? Als dat dan uiteindelijk niet wordt. Ik bedoel, ik had nooit de droom om bij televisie te gaan of bij de radio te gaan. Of... Maar nu sta je op het podium. Je hebt zelfs je overgeefneigingen in de coulissen weten te onderdrukken. Ja. Met goede raad van je man. Ja. Die zei, en als dat het gaat niet gebeuren, het komt goed. Ja. We gaan het redden vanavond. Ja. Smaakt het naar meer? Nou, het theater is ontzettend leuk om te doen. Maar dat is omdat wij heel veel plezier erin hebben. Maar ik weet niet of ik uiteindelijk... of de media is waar ik voor altijd in wil blijven, hoor. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat ik ook op een zeker moment afzwaaien en iets anders ga doen. Ja. Gewoon ook te stoppen met schrijven, bedoel je? Nou, dat zou Marcel vindt dat heel erg zonde als ik dat als ik het daar wel eens met hem over heb. Maar dit ga je niet de rest van je leven willen doen, bedoel je? Nou, ik weet het nog niet. Ik vind het alleen niet dat weet ik niet. Ik vind het alleen niet zaligmakend. Nee. En dat geldt voor sommige mensen anders. En het is toch een beetje wat je net al eerder zei van als je ermee stopt, laat je het los en dan is het weg. Dan neemt iemand anders jouw plaats in. Ja. Ja, en dat is ook prima. Zo gaat dat in de wereld. Ja, ik vind dat niet zo erg. Het is wel spannend. Ja, zeker, zeker. Maar ik bedoel, er komen ook steeds weer andere dingen. Misschien is dat wat je leert als er veel ook misgaat of zo. Hè? Dat je gewoon weet, oh sorry, dat er steeds weer iets anders voor in de plaats komt. En dat steeds zo is, daar mag je echt op vertrouwen. En kijk, zoals ik de journalistiek in ben gerold, is ook maar. Daar zat ook niet een enorme droom achter. Ik denk wel dat ik uiteindelijk ben. Ik kan wel schrijven hoor, dat zie ik wel. Zeker, het is niet zo zeker. Dat ik. En dat je kunt verhalen vertellen. En ik kan verhalen vertellen, ja, dat kan ik ook, ja. Ik heb ervan genoten. Ja, hoe is van mogelijk? De voorstelling, ja, nee, echt. Ja, leuk. En van de bundel. Zandweg 17 heet, ja, is nog te zien de komende tijd in theaters in het hele land. De bundel ligt, neem ik aan, al in de winkels. Ja. Dankjewel dat je hier was, Eva Hoeken. Maandag, dan is Femke er weer. Met als gast Sarah Sluimer. Die komt praten over haar boek Geef je over. Het gaat over de transformatie van twintiger naar getrouwde vrouw met drie kinderen. Klinkt bekend, hè? bekend terrein. Ja, ja, zeker. Dankjewel. Heel fijn dat je hier was. Dankjewel. Eva Hoeken. Ik wens u nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.